bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme telime benim. Değme felek, değme değme telime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Ecel oku değdi değdi gülüme benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme salım, değme değme telime benim. Değme felek, değme değme telime benim.